Uspokójcie się! Niegrzeczne dzieci nie dostają prezentów! Coś mi się zdaje, że się nie zmieści! Zmieści się! Skoro potrafi przeleść przez komin, to musi wleść i tutaj! Przypatrzmy się! Śnięty Mikołaj, o, już czuję lęk! A tyle było gadania, żeś Bóg wie co! Ha, ha, ha. Nie wierzę, nie wierzę! Nie róbcie sobie jaj! To ma być on, ten siwy gnom, pomyłka bez dwóch zdań! To staruch i bzidar, co gorsze nie wiem sam! Oj, zaraz się rozpruje tu ze śmiechu, no mówię wam! Poznać babę Jagołaka właśnie szansę masz. Mogiła stary, już się możesz zwolna zacząć bać. Babołak jestem, dziadku, a ty pokraczny płas. Co babołaczą arię, ostatni słyszy raz. O, o, o, jakże babołaknę cię! Uwolnij mnie, bo grożą ci poważne konsekwencje. Do dzieci muszę wracać, więc ulituj się czym prędzej. A to żarty! Nie wierzę! Ach, żal mi gniecie pierś! Niech ktoś mu zamknie twarz, albo zapłacze się na śmierć. O lepszej komedii nie mogłem nawet śnić. Pośmialiśmy się, ale robota czeka dziś. A co ty szykujesz? Specjalność zakładu. Słyszę, jak się kości toczą, rozkosz czuję gmik. Babo Jagołak gra jak z nut, choć to szemrany typ. Gdy stawką będzie życie, to od razu fajniej grać. Kto stawia, chcesz zapytać mnie? No raczej ty, nie ja. Wypuszczaj mnie natychmiast, bo odpowiesz za to całe zło. O bracie, ty wierzgasz, na serio kręcisz mnie. Lecz chyba wciąż nie jarzysz, co tu zaraz czeka cię. Mogiła na amen, jak umiesz pomódl się, bo babo Jagołak dorwał cię i twój już nadszedł kres.